بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد توكي ونتري موجة موزي ومحرم mwaka 1443 katika darasa ya kitabu kifayatul mutaabbid utuhfatul mutazahid lilhafidh almundhiri rahimahullahu ta'ala bisharhi fadilati alshaykh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullah tuendelea na babu fadl as-sadaqa حديث يا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله تلفيك قول يمتوم صلى الله عليه وسلم قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله أي من قوة إخلاصه وعظيم طمعه فيما عند الله تعالى ورغبته أن يكون العمل بينه وبين الله كتك وتسابه أنبوتك وكتك كفولك عرش الله سبحانه وتعالى سكب قيامه ni mtu aliyetoa sadaka akaificha kiasi cha kuwa mkono wake wa kushoto haukujua kile kilichotolewa na mkono wa kulia, na hii ni kwa nguvu ya ikhlas aliyokuwa nayo na tamaa kubwa aliyokuwa nayo katika ajili atakayoipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mahabba aliyokuwa nayo iwe ile amal ni baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه صدقة السر وشأنها عظيم. Na hii ni sadaka ya siri na jambo lake ni adhimu sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال ولا مانع أن تكون الصدقة علانية بالنية الحسنة نكون مكوسا ولا كزويز جوشوت إيوه لصدقة أنت وتيتوان بين زوات كونيا زوري لا بأس أنت وكتو صدقة بين زوات كونيا زوري لا بأس مثل الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي تصدق عندما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فجاء بصرة كادت كفه تعجز عنها كما انفنوا إلى صحابة انتم صلى الله عليه وسلم ألبوا يميز واتكتوا صدقة أكاجا نصرة صرة نكيل كفوكو كنتويكو نانياك ذهاب أما فضة lakini kimejaa ndani yake fedha kiasi cha kuwa mikono yake yakaribia kushindwa kubeba. Wadaaha baina yadayi nabii sallallahu alaihi wasallam, kachukua akamwekea mtume sallam mbele yake, kwa hiki mimi natoa ya rasulullah. Fatatabaa as-sahabatu ala ithri dhalika, masahaba wakaanza kufuatana baada ya kutoa, wengine wakawa sasa wafuata ule mtindo wake na kutoa. Faqala alayhi salatu wassalam, Mtume sallam akasema, man sanna fi al-islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'un. Na hii ndio maana sahihi ya man sanna fil islami sunnatan hasana, sababu hili jambo la kutoa sadaka si bid'a katika dini, jambo liko katika dini. Kwa yeye amelihuisha baada ya kuwa kana kwamba limekuwa halifanywi na mtu, akalikuhuisha lile jambo, basi huyu atapata ajiri yake, na ajiri ya yule atakayetendea kazi kile alichokihuisha baada yake, watu wakimfuata na yapata ajira bila ya kupunguziwa wale watakaomfuata katika ajira yao chochote. Fa in kana hadha liqasd tahriki al-akharin, ikiwa malengo ya kutoa sadaka mbele za watu ni kuamsha na wale wengine, kuwachangamsha ili na wao pia watoe sadaka, wa hathihim ala sadaqa, himiza watoe sadaka, fa hina idhin takunu hasanatan idha u'linat, katika hali kama hii itakuwa ni jema zaidi ikiwa mtu atatoa wazi mbele za watu. Fal aslu fi sadaqati almar'i an yusirraha, asli katika sadaka ya mtu anayotoa iwe ni siri baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala, illa idha kanat hunaka maslahatun fi i'laniha, isipokuwa ikiwa kuna maslaha katika kutangaza wazi ama kutoa mbele za watu, basi itakuwa ni bora. Wa kana i'lanuha an niyatin hasana wa qasdin tayyib, na iwe kule kuitangaza kwake ile sadaka ni kwa nia nzuri, nia njema na malengo mazuri. Amma idha a'lanaha al-insanu riya'an lam yaqbalha Allah minhu, ama ikiwa atangaza ile sadaka riyaan, ili kujionyesha, basi kama ile haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. لقوله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه أو أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله نمكواس زيدي هاي تاي جوجوتي كتك عمل زيد كلي كواري منا وشركيش نايه كو من يكفاني عمل يوتي أكم شركيش الله نايوتي منجين بس الله أتمواجه na ile amali yake iliyo na shirki ndani yake haikubali. Na hapa yatupelekea katika kuchunga sana, na mara nyingi huwa ni bora zaidi ile amali ikiwa kwa siri kuliko ikiwa wazi, isipokuwa ikiwa kumetokea hali ambayo wajua kuwa nikiifanya wazi hii sadaka itakuwa ni sababu ya kuhimiza watu, basi hapo uweza kusema kwa wazi la basi. Qala wa ikhfa'u almar'i sadaqatahu hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu huwa min mubalaghatihi fi ikhfa'i sadaqatihi, mtu kuficha sadaka yake mpaka kiasi cha kuwa mkono wa kushoto haujui kilichotolewa na kulia, basi ni katika kufika upeo katika kuificha ile sadaka. Hatta inna ba'd as-salaf min mubalaghatihi fi hadha al-bab fa inna al-mutasaddiq aw al-mutasaddiq alayhi la yadri man tasaddaq alayhi. Salaf katika mlango huu, baadhi ya salaf ilifikia hali katika namna walivyokuwa kificha sadaka yao mpaka anayepewa sadaka hajui yule aliyempa ndani. Yani hii ni baina yake yeye na Allah, hata yule aliyepewa pia hajui nani anampa, hajui, yaona imekuja tu. Yati fi jawfi al-layl wa ma'ahu at-ta'am wal-libas wal-ghidha, usiku wa kiza aja kwa nyumba ya maskini amebeba chakula, nguo, chakula kimebebwa pale. Fayadhahu inda babi alfaqiri wa yatruqu albaba wa yamdi, kisha aweka katika mlango wa yule maskini, agota ule mlango kisha yenda zake, akifungua yule mtu aona kile alichowekewa pale hamuoni yule mtu. Na hili alikuwa akifanya sana Zainul Abidin rahimahullahu ta'ala, mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akifanya sana. Hakujulikana kuwa yeye ndio anayetoa sadaka mpaka alipofariki. Watu walipokuwa Moshi wakapata kovu kubwa sana katika maungo yake, kumbe yeye ndio alikuwa akibeba zile sadaqat akipeleka kwa fukara, na hawakukosa zile sadaka mpaka baadaye kufa. Wakawa hawaoni tena kile chakula kilikuwa kikiwa usiku usiku, wakajua ni yeye, hakuna mtu mwingine, yeye ndiye alikufanya hivyo, hakuna mtu alikujua radhiyallahu anhu arda. Fala yadri alfaqir man wada'a, faqira kifungua mlango hajui nani ameka. Hatta inna ba'd alfuqara lam ya'lamu bishakhs alladhi kana yunfiqu alayhim illa bimawtihi. Kafikia hali baadhi ya fuqara walikuwa hawajui ni nani anayewapa sadaqa mpaka baada ya kufa kwa yule mtu. Lamma mata inqata'at, alipofariki ikawa hakuna tena kitu chaji. Fa'arafu annaha kanat minhum, wakajua huyu ni mtu fulani, sasa amefariki hakuna tena, ilikuwa ni yeye kumbe akifanya hivyo. Min mubalaghatihi fi ikhfa'i sadaqa, namna alivyokuwa akiificha sadaka. Litakuwa sirran bainahu wa bain Allah ta'ala, ni siri baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala, bas hakuna mtu mwingine juu. Wallahu musta'an. Ani jambo aziz jidan, nafsi ya mwanadamu yapenda kusifiwa. Mara nyingi nafsi ya mwanadamu dhaifu, yapenda kusikia mtu akisifu, na haswa ikiwa mtu amekusanya baina ya huo dhaifu wa nafsi ambao kila mmoja nao, kisha akakusana na jahili, kutojua ile hatari ya mtu kufanya kwa ajili ya watu wamuone, kwa ajili ya watu wamzungumze, basi ndio yazidi kuharibu. Na ndio yale nyinyi mwaona, subhanallah, mtu yatoa sadaka sasa hivi atakapigwa picha kwa yeye wamtolea sadaka mtu fulani, kisha ile picha anaopigwa iwekwe kwenye magazine, hapa akiwa mtu fulani atoa sadaka kwa mayatima wa nyumba fulani mfano, au kwa maskini wa mali fulani, afanya aonekane, so ajulikane kwa yeye atoa sadaka. Almuhim, mtu atakana ajiogopee nafsi yake kutokana na kuharibu amali yake, sababu nafsi dhaifu. Watizama, na tushawahi kulizungumza sana hapa, ibada ya haji na umra ni katika ibada ambazo mara nyingi sana watu huteleza wakaingia kwenye riaa bila wao kujua. Kwanzia mtu yatoka nyumbani, pengine ameivaa ihram kabisa yake, apiga picha, sasa yuanza kuiweka profile picture ya WhatsApp, hivi niko safarini, niombeeni jamaa. Si niombeeni, nioneni jamani, nenda. Ukiona nika niombeeni jamaa, ujue nioneni, basi hivi nenda na kufanyia ibada ya haji ama umra. Enda akifika kule akiwa yofanya tawafu, ameka live stream, alafu utaona na vile vigongo vile, si vigongo vya kutoka vya kishetani vile virefu vile, kisha ni simu iko juu, labbaik allahumma labbaik, jifanya angalia labbaik allahumma. Ewe watu wakiingia wakati wote mitandaoni wamuone afanya hija, ama kama afanya umra yofanya tawafu, kisha akifika pale kwenye haja, Allahu akbar Allahu akbar, tafikira salimia Allahu akbar nini, aonekane mashaallah. Bado sasa atasongea kwenye Kaaba apige selfie, pige selfie. Na kuna wengine wallahi mambo yatokea jamani, wallahi la adhim yatokea, mtu ajifanye waswali kwenye tashahudi, ampa mwenzake simu ampige picha. ربية بس. والله العظيم الله يفنيك مسجد النبوي ومسجد الحرام نسيك الله كوجا عليه وينده فنقوا ماجو تياونا نوزم كيش أكشابي وبيجا باب انتو كفزوري كمبه لكو أتاكو سوالي أسوالي يعني ريانا وانغو جو ريا alafu si ibada kumbe kumbe alikuwa anketi pose. Ni uongo kabisa. Ama wale wanaokwenda kwenye milango ya Masjid an-Nabawi au Masjid al-Haram, ile milango vile ni mzuri na nakshi. Ha basi hapa pafaa sana hapa kubwa picha. Kisha yuenda pale ajifanye ndo mikono. Kisha jisikitisha hivi. Ainua mikono juu kama yuomba nini? Wallahi haombi dua. Ni pose tu ya kuomba dua hivi. Alafu ile picha iwaje ibandika nyumbani. Nyumbani kwake akija itengeza kubwa kisha ibandika. Kisha akitoka yeye haji pale mashallah watu waje kumtembelea nyumbani. Waona hii basi ndikuwa niko ninio hii. Hii ilikuwa pale Arafa hii. Ah ilikuwa raha wewe. Ah ibada ya haji tamu natamani rudi tena. Rudi tena na kufanya nini? Kufanya tua. Ria anu sum'a. والله نفسي ضعيف جدا حتى كما يونا امتحاني وبيتشا بس إلا إبادياكو چونغا سانا إلا إبادياكو چونغا سانا چونغا سانا فاني بينياكو نا الله سبحانه وتعالى إبادة إبادة إبادة نفسي ضعيف انتو إذا كواريب عبادياكي بادة مياكا أما يفاني مياكا يشيرين لو بيتا lakini akaja akaizungumza kwa sababu atakasifiwa kwa miaka ijayo akaharibu ibada yake ambayo ilikuwa ni baina yake na nani na Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu sallallahu alayhi wasallam wa rajulun dhakara Allah khaliyan fafadhat 'ainahu. Mtu wa saba ni yule ambaye amekaa peke yake akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kusoma Qur'an kwa mfano أو أكم ذكور والله سبحانه وتعالى مبكى مچوزي يكم توكا وخوف يكم وقوبا الله سبحانه وتعالى أي بينه وبين الله بين ياكنا الله. وهذا من إخلاصه وعظيم إقباله على الله نهينك تكمان إخلاص عليك ونال نكويلكي كوب وكوكك الله سبحانه وتعالى وعظيم طمعه فيما عند الله na tamaa kubwa aliyokuwa nayo katika yale aliyoko mbele ya Allah katika ajri. Fafadhat 'aina, machozi yakamtoka, macho yakatoa machozi. Ai nazala ad-dam'u min 'ainayhi min khashyati Allah, machozi yakamtoka kwa kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha maqamun 'azimun fi khalwati al-'abd baynahu wa bayna Allah ta'ala, sayyamu 'azim jiddan mtu kubaki kando baina yake na Allah. Na hili jambo la mpasa muislamu kila wakati awe atajiwekea au kila siku atajiwekea muda baina yake yeye na Mola wake, amtaje Allah subhanahu, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala, ajihisabu nafsi yake, je ni yepi katika yaheri anayoyafanya na ni yepi katika shari aliyoteleza, aombe maghfira kwa Allah. Muhasabatun nafs, na amtaji kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Soma Qur'an, muhimu sana baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili hutokea vizuri wakati wa usiku, qiyam al-layl, uko peke yako baina wewe na Allah. Wala siyama fi jawfi al-layl, haswa katika usiku. Wa thuluth al-layl al-akhir waqta an-nuzul al-ilahi, thuluthi ya usiku ile ya mwisho katika wakati wa kushuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mbingu ya kwanza. Wasukuni al-kaun wa hudu'i an-nas, wakati wa watu wametulia, ulimwengu umetulia kabisa, watu wametulia kabisa. Qala sallallahu alayhi wasallam yanzilu rabbuna ila samai ad-dunya fi thuluthi al-layl al-akhir, mola wetu mlezi hushuka katika hii mbingu ya dunia inapofikia wakati wa thuluthi ya mwisho ya usiku, Haya maneno miyazungumza Mtume, yanzilu rabbuna. Wakaja watu wengine wakasema anayeshuka si Allah, anayeshuka nani? Malaika. Nani amwambia nyinyi? Haiwezekani. Vipi Allah atashuka? Ona ili swali la kaifa hili limewapoteza wengi katika hawa ahlul bid'ah. Allah ametueleza kupitia kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa yeye hushuka katika thuluthi ya mwisho ya usiku. Sisi tumeelezwa kuwa Allah hushuka, tumwamini mtume sallam kama alivyosema. Ashuka vipi? Allahu a'lam. Hatujui sisi ashuka vipi, Allahu a'lam. Lakini tuamini kuwa Allah hushuka katika mbingu ya kwanza kila inapofika thuluthi ya mwisho ya usiku. Na katika munasaba huu, pengine pia nawakumbusha maneno ambayo ahlul bid'ah hasatan au makhurafi humwenezea Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Battuta الرحال شو اللي نفكري ولا نسمى شو اللي ولسمى كل أيتها ابن بطوطة دنافيجيتا سمعيف تزنجوكا هانا كزيا كفانيا كزيا كزون كولي منغوني عندي كان ليفوفيكا مومباس عندي وناهيكي ليفوفكا أوكون ليوناهيكي أما زنجوكا قريب بولي منغوم زيما مباكا ما مامول ما كوبا نشي زاوكو ورابون ابن بطوطة ابن بطوطة وجمان رحال alikuwa mtu wa safari kisha yuandika ile mambo yanotokea lakini alikuwa muongo alafu khurafi ni khurafi kisha muongo. Katika mwaka wa 727 katika matukio aliandika ni kuwa alikwenda Damascus Syria Sham, pale akamkuta Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, yasema akamkuta pale yuko juu ya mimbar akhutubu khutba ya Ijumaa, ndio alivyoeleza yeye. Akauliza muulizaji wakati yeye wa khutubu, kaifa yanzilu rabbuna, mola wetu yoshuka vipi kutoka juu, ashuka vipi kuja mbingu ya kwanza? Sema fanazala min ala al-mimbar, Sheikh al-Islam akashuka polepole kutoka juu ya mimbar, huku yuwasema yanzilu kanuzuli hadha, ashuka kama hivi unavyoniona mimi ninavyoshuka. Basi ama khurafi, kafiri huyo. Taratibu basi, wajua ukidanganya pia angalia pima ujue kudanganya. Wanaovioni wakamkosoa Ibn Battuta kwa tarehe ile, tarehe aliyotaja Sheikh al-Islam ashakufa. Yaani kama leo wazungumza mtu akufa mwaka jana, ufahamu, wasema ninakwenda Mombasa nikamwona mtu akufa mwaka jana, kisha uandike na tarehe, na ikiangaliwa wewe ulikutana naye kwenye ndoto wewe au ulikutana naye akiwa mzima, maanake ashakufa. Sheikh al-Islam umri wake wa mwisho alikuwa wapi? Alikuwa jela, amefungwa jela. Hiyo khutba alitoa vipi juu ya mimbar mwanzo hiyo? Alafu Sheikh al-Islam amekufa mwaka huo huo 727, huo amekufa na nkufa jela, yani bi maana kuna miaka hapo nyuma tangu afungwe jela, na nyinyi makhurafi mlimfunga. Alafu pia mumsingizie juu ampanda juu ya mimbar akashuka hivyo, kisha anasema nzilu kanuzuli hadha. Lakini sahali Sheikh al-Islam ana vitabu vingi ameandika katika aqida, tuonyesheni kimoja tuanze maneno hayo, kimoja tuonyeshe. Hapo ndio wameshindwa katika tarehe. Kiangalia Ibn Battuta amefika Sham wakati Sheikh al-Islam moja katika imma shakufa au yuko jela. Sasa alitoa khutba wapi? Hiyo khutba ya Jumaa alitoa wapi? Na wapa hii akiba maneno mtakuja kuyasikia haya, najua makhurafi kitakuchafua siku moja utakuja kusikia. Ukisikia mwanzo cheka kidogo, kisha mwambie lini ilikuwa, muulize mwaka gani, usharejea kitabu cha Ibn Battuta sema mwaka gani mwaka huu Sheikh al-Islam alikuwa wapi. Turudi katika vitabu vya tarehe, yuko jela, he yu mimbara jela aliingiaje Ibn Battuta huko ndani? Ama ni askari jela? Kuna mimbar mwanzo huko ndani jela. Sheikhul Islam alifungwa ki umri wake rahmatullahi alayhi, alipata tabu sana kutokana na ahlul bid'ah. Na tabu anayoipata si kwa kuwa eti ni kwa sababu yale maneno aliyokuwa akizungumza yenda kinyume na vile walivyo, akawa awakosoa kwa wakosea katika sheria ya Allah, na ni mtu ambaye Allah alimpa ilmu kubwa sana, mpaka al-Imam al-Dhahabi akasema lau kama nitasimamishwa baina yani ar-rukn wal-bab, kisha nikaulizwa wajua mtu ambaye ana ilmu kuliko Sheikh al-Islam, asema ningeapa sijaona mfano wake. Al-Imam al-Dhahabi mwanafunzi wake, wala asema wallahi Sheikh al-Islam lam yara ahadan mithlahu, hajakutana na mtu ana ilmu kama yeye mwenyewe maisha yake, hajaona mtu ana ilmu kuliko yeye. Hama ni Imam al-Dhahabi rahmatullahi alayhi akimweleza ilmu yake. Sasa hili ndio lilikuwa kero, na hakuna kero kwa ahlul bid'ah kama ilmu yako ikizidi. Kila ukiona ilmu nyingi wewe na wewe ni mtu wa sunna, wazidi kuchukia. Na haya maneno Ibn al-Wardi rahimahullah ta'ala amezungumza vizuri sana, fi izdiyadi al-ilmi irghamu al-ida, kila ilmu ikizidi azidi kuchukia adui yako. Sheikh al-Islam akabebewa chuki namna hii. Almuhim, yanzilu rabbuna, Allah mola wetu mlezi yuwashuka vipi hatujui sisi, lakini tuamini sisi yuwashuka. Ila samai dunya fi thuluthi al-layl al-akhir, wakasema la, ni malaika huyu anayeshuka. Haya, wakaulizwa, fayaqulu, malaika asema, man yasaluni fa u'tiyahu, nani aniomba mimi nimpe? Ukimwomba malaika utakuwa nani? Si mushrik. Ah, wajua si malaika. Afikiria tena si nini? Ah, zinazoshuka rehma zake ndio zashuka. Mmoja nimemsikia kwenye redio moja hapa asema zinazoshuka zile rehma zake. Tumwambie sawa, rehma zake zashuka. Zashuka kutoka wapi? Kutoka juu. Ah, tujibu, wallahi iko wapi? Hey, sema Allah iko wapi? Ikiwa rehma zake ndio zashuka, si yeye. Asema rehma zake ndio zashuka. Tufanye kwa mfano ni kweli, ni hivyo. Si kweli lakini tuseme ni hivyo. Zashuka kutoka wapi? So, kutoka juu kwa nani? Kwa Allah. Kwa hivyo Allah iko wapi? Huku itikadi nyingine imegonga. Hivi ndivyo ilivyo, wala ukana min indi ghairi Allah la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Ikiwa itikadi yako haitoki kwa Allah na mtume wake, itagongana kweli kweli. Nyinyi si mwasema Allah hayuko juu? Mwakataa kuwa Allah yuko juu, kisha mwasema anashuka malaika. Mkiambiwa sasa malaika atasema, man yasaluni fa utiyahu man yad'uni fa astajiba lahu. So, malaika hawezi kusema hivi. Sasa lazima awe ni Allah ndiye anayezungumza hivi. Basi si yeye, ni rehema zake ndio zashuka. Kutoka wapi? Kutoka juu. Kwa hivyo Allah yuko wapi? Ha, wajua, warudi pale pale tu hasu bes. Hakuna raha kama i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa. Wallahi i'tiqad raha, roho yako baridi kabisa. Qala Allahu qala rasuluhu, bas ala fahmi as-salaf. Man yastaghfiruni faghfir lahu, nani aniomba mimi maghfira nimsamehe. Fa idha wufiqa al-'abdu lil-wuquf bayna yadi Allah 'azza wa jalla والتأمل في آياته والتدبر في كلام فبكى من خشيته فإن ذلك من موجبات الظل يوم القيامة. الله كما في شمي كسماما بلي ملواك أكتامال آية الله سبحانه وتعالى أكزنغتي منين يا الله أكلي كوكم خوف ملواك وخشية مسيين كتك سباب زنزم وجبشي يأيي kuwa katika kivuli siku ya kiyama. Alhasil anna hadha alhadith hadithun azimun mubarak, hii hadithi ni hadithi azim iliyona baraka. Dhakara fihi nabiyu sallallahu alayhi sallam haulai sabata alladhina kammala kullu wahidin minhumu alibadata allati qama biha. Mtume sallallahu alayhi sallam awataja watu saba ambao kila mmoja amekamilisha ile ibada aliyosimama kuifanya. Fafazu bi anna Allah yudhilluhum yawm al-qiyamati fi dhillihi yawm la dhilla illa dhillu, wakafaulu na kujishindia kivuli cha arshi Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha arshi yake. Kwa nini tunasema kivuli cha arshi yake? Kwa hadithi pia ile thubutu ambayo tulisoma kwa mwanzo, kuwa kivuli kinachokusudiwa hapa ni cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyobainishwa na hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hapa ndiyo mwisho wa maelezo ya hadithi hii insha Allah ta'ala. Tukirudi tena tutakwenda katika hadithi inayofuata, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.